हेले हिला गया तू फेस उठा के दम लेगा क्या मेरी जान खा के खून चूसने तू आया खून चूसने बड़ी खूनी मंडे क्यों आया खून चूसने तू जा रे जा रे जा कबूतर जा Biggest, latest Bollywood blockbuster only on Eros Now.